Προχωράμε. Ένας χρόνος αριστερά. Ένας χρόνος μάχης. Ένα χρόνο ΣΥΡΙΖΑ, ένα χρόνο Κουρτούμπες, ένα χρόνο αβεβαιότητα, ένα χρόνο capital control. Χρόνια πολλά να ευχηθούμε. Ένας χρόνος ήταν υπέρ αρκετός. Αν δεν μπορεί να το, να το αλλάξει ο Αλέξης, ας σηκωθεί να φύγει. Όχι στον νόμο που μας πετά στον δρόμο. Άιντε σαν χορεύουν τα καγγέλια, κοριτσάκια με τα γέλια. Προχωράμε. Ένας χρόνος αριστερά. Ένας χρόνος μάχης. Να πάρουν τα μέτρα πίσω και να βγουν όλοι στο δρόμο. Δεν έχουμε σπόρο να σπείρουμε. Δεν μπορούμε να βάλουμε πετρέλαιο στα τρακτέρια μας. Μέχρι την άνοιξη θα είμαστε εδώ. Μολόλαβε! Σε αυτό το δρόμο της μάχης θα συνεχίσουμε για να κερδίζουμε βήμα-βήμα όλο και περισσότερα για τον ελληνικό λαό. Δηλαδή για τέταρτο μνημόνιο. Σκληρότερων μέτρων από τη συμφωνία που τώρα έχουμε και υλοποιούμε. Αυτό το τελευταίο είναι από τα χθεσινά. Τα χθεσινοβραδινά, την γιορτή, έτσι ξεκίνησε. Έτσι ξεκινήσαμε όλοι ως έθνος, ως Έλληνες, ως λαός, πολίτες, καταναλωτές, τηλεθεατές, να γιορτάζουμε τον ένα χρόνο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση. Νομίζω είναι πάνδημο το εορταστικό κλίμα, πάνδημο το αίτημα, πάνδημη χαρά όλοι μαζί. Έχουμε βγει στους δρόμους, ο καθένας όπως μπορεί, κάποιους στις εθνικές οδούς, κάποιοι εδώ στο κέντρο της Αθήνας, μόνο τα παιδιά των παιδικών σταθμών και οι νοικοκυρές δεν έχουν βγει ακόμη. Όλοι οι άλλοι γιορτάζουν με τρελή χαρά τον ένα χρόνο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχει κανείς λόγια να περιγράψει όλο αυτό που μας έχει τύχει. Δεν το περιμέναμε τόσο ωραίο πέρυσι όταν ψηφίζατε τέτοια μέρα τον ΣΥΡΙΖΑ, όμως αποδείχθηκε πραγματικά πολύ καλύτερος, μας έχει αφήσει άφωνους, έχουμε δει πολύ ωραία πράγματα ένα χρόνο τώρα, νομίζω θα συνεχίσουμε να τα βλέπουμε με αυτόν τον τρόπο για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Πρώτοι και καλύτεροι έχουν βγει εδώ και μια εβδομάδα να προϋπαντήσουν τη γιορτή, την εθνική γιορτή που έχουμε σήμερα, ανεξαρτήτως αν δουλεύουμε εμείς εδώ και εσείς, όσοι δουλεύετε. Πρώτοι βγήκαν οι αγρότες. Να θυμηθούμε ένα παλιό που έλεγε ο Αλέξης όταν ήταν πρωθυπουργός ο Σαμαράς και ανέβαινε ως αρχηγός της αντιπολίτευσης πάνω εκεί στη Βουλή και του έλεγε του Σαμαρά. Εμείς προτείνουμε να ανταποκριθούμε στα αιτήματα των αγροτών για να αναθερμανθεί η αγροτική παραγωγή και να ξαναζωντανεύσουν οι πόλεις της Υπέρθου. Το τολμάτε? Τολμήστε το. Συγκεκριμένα πράγματα, συγκεκριμένες δεσμεύσεις ζητάει αυτός ο κόσμος για να μπορέσει να γυρίσει και να δουλέψει με αξιοπρέπεια τη γη για να παράξει. Το δίλημα λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι βουλευτές, είναι ένα. Ή θα έχουμε μνημόνιο σε αυτόν τον τόπο, ή θα έχουμε αγρότες και αγροτική παραγωγή σε αυτόν τον τόπο. Μολόλαβε! Ή θα έχουμε μνημόνιο σε αυτόν τον τόπο, ή θα έχουμε αγρότες και αγροτική παραγωγή σε αυτόν τον τόπο. Είναι πολύ σωστό αυτό που είπε, γιατί ή θα έχουμε μνημόνιο ή θα έχουμε εργάτες, ή θα έχουμε μνημόνιο ή θα έχουμε υπαλλήλους, ή θα έχουμε μνημόνιο ή θα έχουμε αξιοπρέπεια ζωής. Όντως μπαίνει διαζευτικά. Βέβαια ήρθε ο Αλέξης και έβαλε τον συμπλεκτικό σύνδεσμο, το και. Και μνημόνιο και αγρότες. Και μνημόνιο και όλα τα άλλα. Δεν ταιριάζει, δεν πάει. Το βλέπουμε ένα χρόνο, το παρακολουθούμε. Το παρακολουθούμε και πέντε χρόνια πριν τον ένα χρόνο. Αλλά σήμερα είμαστε εδώ για να θυμηθούμε τον ένα τελευταίο χρόνο που δεν μπορούμε να το ξεχάσουμε και να θέλουμε. Έτσι λοιπόν, αυτά έλεγε στο Σαμαρά τότε, να λυθούν αυτά τα θέματα για να πάνε οι αγρότες στα χωράφια απερίσπαστη να καλλιεργήσουν. Δεν έγινε τότε, δεν το έκανε ο Σαμαράς, από ό,τι φαίνεται δεν το κάνει και ο σύντροφος Αλέξης. Οι αγρότες όμως επιμένουν, πανηγυρίζουν, γιορτάζουν με τον καλύτερό τους εαυτό τον ένα χρόνο ΣΥΡΙΖΑ. Θα σφραγίσουν τα πάντα. Όλοι και αυτό έχει σημασία. Αλλά αυτά που λένε η κυβέρνηση έχει σημασία περισσότερο. Γιατί ακούω τον κύριο Βαρεμένο λέει πιο μπροστά και από χθες που τον άκουγα κατάγεται από αγροτική οικογένεια γιατί ο πατέρας του έσπανε καπνά πριν 50 χρόνια. Λοιπόν, όλα αυτά να σταματήσουν. Δεν έγιναν όλοι οι δήμονες για να λύσουν το αγροτικό. Βγαίνει ο κύριος Κατρούκαλος εχθές στο δελτίο τύπου που έβγαλε με τον κύριο Γεωργοβασιλείου και όλο το υπόλοιπο τύπου που ήταν εκεί και λένε ότι οι αγρότες θα πληρώσουν πολύ λιγότερα. Λοιπόν, η πρόσθεση δεν ξέρω να κάνουν, η προπαίδεια. Αφού τελικά θα πληρώσουμε πολύ λιγότερα, γιατί δεν πληρώνουμε αυτά που πληρώνουμε που είναι πολύ περισσότερα και δεν το παίρνουν πίσω στο νομοσχέδιο. Άιντε φέξε μας το καγγελάκι, Γρηγόρη Τσαμπογιαννάκη. Και λοιπόν εμείς για αυτούς νοιαζόμαστε, για τον αγροτικό κόσμο. Είχαμε ένα πρώην υπουργό παλιά μου θυμίζουν που έλεγα να σπείρουμε καρπούζια επί Τζουμάκα. Βγήκε ένας πιο μπροστά που είδα και εκεί στο δικό στο πάνελ. Πρέπει οι αγρότες να αλλάξουν καλλιέργεια. Χαζοί είμαστε εμείς και δεν ξέρουμε να αλλάξουμε καλλιέργεια. Έτσι εύκολα αλλάζουν οι καλλιέργειες. Με ποια υποδομή? Πού θα τα πουλήσουμε τα καινούργια προϊόντα που θα βγάλουμε? Υπάρχει υποδομή? Τα απλά ερωτήματα. Η απλή λογική, όπως πάντα, και με ένα πάθος που έχουν όλοι οι αγρότες που βγαίνουν στα παράθυρα. Αυτό και μόνο δείχνει τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί δεν έχει βγει κάποιος που να μιλάει με ένταση. Όταν κάποιος έχει δίκιο, του βγαίνει αυτό και στη φωνή και στα επιχειρήματα. Και πολύ καλά λέει ο άνθρωπος, εφόσον έχουν ξαμουληθεί οι υπουργοί βουλευτές και λένε θα πληρώσετε λιγότερα, γιατί δεν κρατάνε αυτό το ισχύον καθεστώς και να πληρώνουν περισσότερα, ώστε να μην έχουμε και θέματα. Η απλή λογική δεν μπορεί να απαντηθεί σε αυτόν τον τόπο. Είναι πολύ δύσκολο, ειδικά από ανθρώπους που κυβερνούν με ψέματα και ανέβηκαν και με ψέματα, χοντρά ψέματα και με κοροϊδία. Χτες το βράδυ έγινε η γιορτή στο Ταεκβοντό, το γήπεδο. Έχει μαζευτεί κόσμος, τα κλασικά εκεί, ομιλίες. Με μια απορία παρακολουθούσαμε όλο αυτό που βλέπαμε για άλλη μια φορά. Την έχουμε από πέρυσι αυτή την απορία. Τι πραγματικά συμβαίνει? Κοροϊδεύει πάρα πολύ? Τα πιστεύει σε κάποιο βαθμό? Και τα δύο να ισχύουν είναι πολύ ανησυχητικά. Και το ένα και το άλλο. Αν δεν συμβαίνουν και τα δύο, είναι τρελά ανησυχητικά. Αλλά δεν είμαστε ψυχίατροι να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο. Εμείς, φίλες και φίλοι, σε αυτό το δρόμο της μάχης θα συνεχίσουμε. Και να κερδίζουμε βήμα-βήμα 20 τουλάχιστον δισεκατομμύρια περισσότερα μέτρα, μαζικές απολύσεις στον ιδιωτικό τομέα, απολύσεις στο δημόσιο, περαιτέρω πτώση του βασικού μισθού, ξεπούλημα υποδομών και του ΑΔΜΙΕ, των κόκκινων δανείων της πρώτης κατοικίας για οριζόντια μείωση κατά τουλάχιστον 30% των συντάξεων και για πλήρη εξαφάνιση των επικουρικών. Μαζικές απολύσεις στον ιδιωτικό τομέα, απολύσεις στο δημόσιο, περαιτέρω πτώση του βασικού μισθού. Δεν θέλω να εξοραίσω τίποτα, όμως πρέπει να μιλάμε τη γλώσσα της αλήθειας. Αυτή η συμφωνία που φέραμε είναι ό,τι χειρότερο έχει ποτέ υπογραφεί. Είναι ό,τι χειρότερο έχει ποτέ υπογραφεί. Και μια αλήθεια. Μια αλήθεια εδώ, το ακούσατε για αυτή τη συμφωνία και λίγο νωρίτερα ακούσαμε τι ακριβώς τάζει από εδώ και πέρα με 20 δισεκατομμύρια νέα μέτρα μέχρι να γιορτάσουμε την 200η επέτειο της ελευθερίας, ανέκδοτο, και ανεξαρτησίας, τρελό ανέκδοτο, αυτού του έθνους 1821-2021. Έχουμε τις γιορτές και όπως βλέπετε πάμε κανονικά. Τότε βγήκαμε από έναν ζυγό, αλλά ξαφνικά τα τελευταία 5 χρόνια, 6 πριν τη γιορτή, έχουμε μπει σε έναν άλλο ζυγό που δεν φαίνεται να βγαίνουμε. Το 2021, παρά τις διαβεβαιώσεις του προηγούμενου πρωθυπουργού, του Σαμαρά, και του νυν πρωθυπουργού, του Τσίπρα, είμαι σίγουρος και του επόμενου πρωθυπουργού, ότι αυτό θα είναι το όριο και όνειρο της ανεξαρτησίας και απελευθέρωσης. Χθες λοιπόν, μιλώντας ο πρωθυπουργός, μεταξύ των πολύ ωραίων που είπε πραγματικά, ήταν και ένα διαζευτικό «Ή» που έβαλε και προς τη Νέα Δημοκρατία μιλούσε, του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπως τη λέει, και είπε προς αυτούς. Ή πρέπει να είσαστε με τις κινητοποιήσεις ή να είσαστε με το δουνουτού. Και τα δύο δεν γίνονται. Όπως όλοι ξέρουμε, οι υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ μας καλούν να πάρουμε μέρος σε όλες τις κινητοποιήσεις, αναγνωρίζουν το δίκαιο των αγροτών, παλιότερα άλλων κοινωνικών ομάδων που διαμαρτύρονται και απεργούν, ενώ την ίδια ώρα οι ίδιοι υπογράφουν κείμενα, ψηφίζουν νόμους, διατάξεις, μνημόνια που αναγκάζουν αυτές τις ομάδες να απεργούν κατά των μέτρων που οι ίδιοι υπουργοί έχουν υπογράψει και που οι ίδιοι υπουργοί μας ζητούν να απεργήσουμε. Αυτόν τον παραλογισμό τον είπε προς τη Νέα Δημοκρατία, ενώ όλοι ξέρουμε ότι μπροστά του εκείνη την ώρα ο Τσίπρας είχε έναν καθρέφτη. Αλλά ξέρετε κάτι, δεν γίνεται σε αυτόν τον τόπο κανείς να είναι και με τον αστιφύλακα και με τον χωροφύλακα. Δεν γίνεται κανείς να είναι και με τις κινητοποιήσεις και με το δουνουτού. Ή με τις κινητοποιήσεις θα είναι ή με το δουνουτού. Ή με τις κινητοποιήσεις θα είναι ή με το δουνουτού. Για να έχω κορίτσα με το κλαρίνο σου. Τσίπρας ότι πρόδωσε τον κόσμο. Πρόδωσε την ελπίδα του κόσμου. Συνταξιούχος είμαι, με 10 περικοπές από τις προηγούμενες κυβερνήσεις και άλλες 2-3 περικοπές από τους οπορτουνιστές που λέγονται ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα έχουμε ασφάλεια, δεν θα έχουμε τα επιδόματα, δεν θα έχουμε τα επιδόματα μητρότητας. Τη σύνταξη. Όχι στα καράτσια και στις περικοπές. Και αυτοί εδώ πανηγυρίζουν όλοι, δεν είναι αγρότες όλοι. Αυτοί είναι το Σάββατο που βγήκανε από το κάλεσμα του ΠΑΜΕ. Άνθρωποι εδώ στο κέντρο της Αθήνας, εργαζόμενοι, άνεργοι, που με το δικό τους τρόπο χαίρονται για τον ένα χρόνο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση. Οι γιορτές συνεχίστηκαν όχι μόνο στο κέντρο της Αθήνας, όχι μόνο στις εθνικές οδούς, αλλά έφτασαν μέχρι και το Βερολίνο, εκεί που βρέθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Κοτζιάς. Θα ακούσουμε τώρα τι έγινε σε ένα φεστιβάλ και αμέσως μετά πάλι οι επεφημίες σε άλλους βουλευτές και υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ. Κοτζιά, είναι άψογα τα γερμανικά σου, το ξέρει. Τα ελληνικά σου να βελτιώσεις. Να πεις στον ελληνικό λαό γιατί έκανε κολοτούμες η άδεια κυβέρνησή σου. Και να μην κάνεις βίζιτες εδώ στη Γερμανία. Είναι φεστιβάλ εικόνας εδώ. Και η εικόνα της Ελλάδας δεν έχει αλλάξει. Ακόμα πεθαίνουν και πεινάνε. Αυτό να τους πεις μέσα. Αυτό είναι αυτό. Μπράβο, χαίρομαι. Αλλά εσύ είσαι πλούσιος. Θα πάω να πεις τις σαμπάνιες σου τώρα, Κοτζιά. Άλλοι πεθαίνουνε. Είσαι προβοκάτορας, προκλητικός και... Όχι. Έχω δικαίωμα να μην κάνω εναγκαλισμούς με αχαρακτήριστους σαν και σένα. Και σέβομαι το φεστιβάλ και δεν σου λέω περισσότερα. Καλό ταξίδι, ρε, γενικότερα. Και όπως το καταλαβαίνεις. Τα παιδιά με τα μαλλιά και με τα μαύρα ρούχα που φέρνουνε μηνύματα για μια αγάπη φούχα. Τα παιδιά με τα μαλλιά και με τα μαύρα ρούχα μου φέρνουνε μηνύματα για μια αγάπη φούχα. Δεν τρέπεσαι να είσαι μωρά! Εσύ δεν τρέπεσαι! Πήγαινε σκίστα όλα και φύγε κι άλλο μωρά! Εσύ! Είσαι μαζί με εμάς! Είσαι μαζί με εμάς! Τι είσαι! Όταν μου βάζεις τη φιλιά μέχρι εδώ! Εσύ! Εσύ θα τα ψηφίσεις! Κώστα γιαγιά μάνα μάν, Κώστα γιανό χορταρούδια. Αυτά που μου λες, μου κλείνεις τη χιλιά! Φύγε, σε παρακαλώ! Φύγε! Άμα θες να λέγεις αγρότης, θα ψηφίσεις του φορολογικού. Άντε, ντροπή σου! Ντροπή σου! Εδώ ακούμε αγρότες να χαίρονται πάρα πολύ με όλο αυτό που συμβαίνει. Βεβαίως η γιορτή αυτή ξυπνάει έντονα πάθη, έντονα συναισθήματα. Με ορμή βγάζουν οι άνθρωποι το ό,τι νιώθουν μέσα τους. Θέλουν να το δείξουν σε βουλευτές, σε υπουργούς, στον Κοτζιά, ο οποίος Κοτζιάς χαρακτήρισε προβοκάτορα τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Όλα τα προηγούμενα χρόνια που γίνονταν τα ίδια στον Γιώργο Παπανδρέου σε δεξιούς βουλευτές, υπουργούς, ήταν δίκαιο αίτημα των ανθρώπων εκεί, ειδικά στο εξωτερικό, που πάντα τα βγάζουν και με έναν κομψό τρόπο τα παιδιά εκεί. Τώρα έγινε προβοκάτορας επειδή στράφηκε κατά του αριστερού υπουργού εξωτερικών, του Νίκου του Κοτζιά. Πριν λίγο έξω από την Κουμουνδούρου κάψανε διάφορα εκεί οι εργαζόμενοι από τους Δήμους, ΠΟΕΟΤΑ. Γενικότερα υπάρχει ένα κλίμα, το καλύτερο κλίμα για να γιορταστεί ο ένας χρόνος. Νομίζω καλύτερη ατμόσφαιρα δεν θα μπορούσε κανείς να φανταστεί πέρυσι τέτοια μέρα που κατά χιλιάδες, εκατομμύρια σχεδόν, πήγαιναν οι Έλληνες πολίτες να ψηφίσουν την αριστερά για να γλιτώσουμε από τη δεξιά και να γλιτώσουμε από τα μνημόνια, για να κάψει τα μνημόνια, για να τα διώξει μέρα μεσημέρι και να πάει go back η κυρία Μέρκελ και να αρχίσουν οι αγορές να χορεύουν τα νταούλια και τους ζουρνάδες. Τρίφωνος Αλεξιάδης από το παράθυρο τώρα, ο Υπουργός Οικονομικών, ο αναπληρωτής, να λέει ότι όλο αυτό δεν το θέλουν για άλλη μια φορά, που νομίζω αυτό πάει περισσότερο τα νεύρα από όλα τα υπόλοιπα. Ο καλάβες παρτούμε έχω, τους λένε. Άμα έχουμε μηδενικό λογαριασμό. Να απαντήσω, κύριε Αθιά. Με μία λέξη, μπορείτε. Με μία λέξη. Ελάτε. Δεν έχουμε στόχο ούτε αυτοκίνητα να πάρουμε, τα αγροτικά σας, ούτε τα τρακτέρ, ούτε οτιδήποτε άλλο. Θέλουμε να βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Μπράβο! Αλλά δείτε τη συνολική λύση. Έχουμε ένα συνολικό πρόβλημα. Δεν είναι η πολιτική μας αυτή, δεν είναι επιλογή μας. Είναι αναγκαιότητα. Κανένα πλάσμα ούτε ούτε ζει σε τέτοιο πάθος. Όπου σ' αγάπησα πολύ καθόμινα μονάχος. Κανένα πλάσμα ούτε ούτε ζει σε τέτοιο πάθος. Όπου σ' αγάπησα πολύ καθόμινα μονάχος. Αυτό που υπάρχει είναι συμφωνία. Αυτή διαπραγματευόμαστε. Να πάρουμε πίσω τη συμφωνία. Τότε αν πάρουμε πίσω τη συμφωνία υπάρχει ένα θέμα παραμονής της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να τα καταλάβουν αυτά. Σαν γαϊτάκια μαν να μαν, σαν γαϊτάνι τα παένι. συμφωνία υπάρχει ένα θέμα παραμονής της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να τα καταλάβουν αυτά. Ο αρμόδιος υπουργός είναι αυτός, αρμόδιος υπουργός γεωργίας, αγροτικής ανάπτυξης, όπως το λέμε τώρα, ούτε ανάπτυξη ούτε αγροτιά δεν έχει σημασία, ότι οι τίτλοι πάντα στα υπουργεία είναι πολύ καλοί. Ο κύριος Αποστόλου, ο οποίος μιλώντας το Σάββατο πρωί στο Μέγκα, είπε αυτό, ότι δεν μπορούμε να ανατρέψουμε όλα αυτά που έχουμε συμφωνήσει μέχρι στιγμής, γιατί θα φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχετε να το ακούσετε αυτό 6 μήνες. Από τον Ιούλιο, ξανάρχεται σιγά σιγά, όσο ζορίζουν τα πράγματα, θα έρθει το ατράνταχτο επιχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, του Κυριάκου Μητσοτάκη, τη Φόβη Γεννηματά, του Σταύρου Θεοδωράκη, ποιο άλλο τα λέει και άλλοι. Ο Κουβέλης το έλεγε παλιότερα. Γενικότερα είναι ένα επιχείρημα που μόλις μας το κουνήσουν μπροστά στα μάτια μας, κολώνουν όλοι, σταματάνε όλα. Πάση θυσία ευρώ, ζούμε τη θυσία, ζούμε και το πάση αυτή τη στιγμή και προχωράμε κανονικά για τα υπόλοιπα. Τα υπόλοιπα είναι μια παλιά δήλωση πάλι του Αλέξη Τσίπρα για τους αγρότες. Για τον ΣΥΡΙΖΑ η αναδιάρθρωση του αγροτικού τομέα έχει στρατηγική σημασία. Οι αγρότες και οι οικογένειές τους χρειάζονται στήριξη στη δουλειά τους, σεβασμό στην αξιοπρέπειά τους. Και εμείς δεν λέμε όπως τα κόμματα του μνημονίου παχιά λόγια. Εμείς για ένα πράγμα θέλουμε να δεσμευτούμε. Ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας. Θα κάνουμε το παν. Θα συγκρουστούμε. Θα διεκδικήσουμε. Θα γυρίσουμε τα πάνω κάτω, ώστε οι αγρότες να μπορούν και του χρόνου να είναι στον τόπο τους, να μπορούν και του χρόνου να σπείρουν τα χωράφια τους, να μπορούν να ζουν με αξιοπρέπεια. Θα πούνε λόγια άγρια, παράξενα για τόπια, σάβανα και κόμματα στη μούρη τους στη ψόφια. Να πούνε λόγια άγρια, παράξενα για τόπια, σάβανα και κόμματα στη μούρη τους στη ψόφια. Αυτό είναι το μόνο που θέλουμε να δεσμευτούμε. Και αυτή η δέσμευση είναι δέσμευση αξιοπιστίας, όχι κούφια λόγια. Όχι κούφια λόγια και κυρίως δέσμευση αξιοπιστίας. Θα φέρουμε τα πάνω κάτω, έλεγε τότε στη Βουλή. Πραγματικά τα έφερε τα πάνω κάτω στους αγρότες, τα έχει φέρει κανονικά τα πάνω κάτω. Εδώ Ελληνοφρένεια γιορτάζουμε σήμερα όπως μπορούμε. Βάλαμε και καγγέλια, βάλαμε και λιάνο χορταρούδια εκεί από τη Θράκη. Πιάνουμε την Ρούμελη, πιάνουμε τη Θράκη και τα ενώνουμε όλα όπως έχουν ενωθεί. Με τους αγρότες στο δρόμο και όλες τις άλλες κατηγορίες επίσης στο δρόμο ή στα κάγκελα. Όποιος δεν είναι στο δρόμο είναι στα κάγκελα για τους δικούς του λόγους. 2-11-208-200. Δεχόμεθα ευχές. Εκεί ξέρετε ποιος απαντάει. Ο Αποστόλης είναι και λίγο αρρωστούλης γιατί είχε πάει στα μπλόκα το Σάββατο και την Κυριακή πάνω στα Τέμπη και στην Νίκαια για να δούμε σήμερα το βράδυ για να στήσει γιορτή στο δρόμο. Όπου θα τη δούμε σήμερα το βράδυ στην τηλεοπτική Ελληνοφρένεια, γιατί και εκεί γιορτάζουμε τον ένα χρόνο, εκεί και αν το γιορτάζουμε, τον ένα χρόνο της κυβέρνησης, της αριστερής κυβέρνησης στη χώρα μας. Αυτό είναι στο τηλέφωνο. Όποιος θέλει να στείλει SMS, γραφειρή, αλκενό, το μήνυμά του και όλο αυτό σε 54% ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση να μας στείλετε μήνυμα, μικρό βέβαια. Στούντιο papaikirialfm.gr και δεν προλαβαίνω να τα διαβάσουμε όλα. Κατερίνα Βουτσά ρυθμίζει τον ήχο, είπαμε τις συστάσεις, τι έχει μείνει ένας καλός αγρότης. Γιατί είχε απέναντί του σε τηλεοπτική σύνδεση τον Τρίφωνα Αλεξιάδη και του έλεγε του χρόνου θα πάμε καλά σε 3 χρόνια το 18 όταν το ΑΕΠ θα έχει αυξηθεί, θα πάνε όλα καλά και θα μοιραστεί το υπόλοιπο που θα περισσεύει και άκουγε όλο αυτό του χρόνου και του χρόνου ο αγρότης και κάποια στιγμή έβαλε για άλλη μια φορά τη λογική απέναντι στις παλαβομάρες που λέει ένας υπουργός. Με 13% τεινάξαμε τα χωράφια μας στον αέρα, όπως σας το λέω. Με 20% και 26% που λέτε εσείς, σας αφήνουμε, σας παρατάμε τα κλειδιά, σας αφήνουμε τις πομόνες μας, τα χωράφια μας, τα σπίτια μας και πάμε σε άλλη χώρα. Αλλάζουμε Ήπειρο. Καταλάβετε το. Ένα χρόνο πήρατε τρομερό ποσοστό στους αγρότες. Αν είναι δυνατόν, δεν υπάρχει επόμενη χρονιά. Γι' αυτό είμαστε στους δρόμους. Μη μιλάτε για την επόμενη χρονιά. Εμείς παλεύουμε για την κοινωνία των λίγων σε βάρος των φτωχών. Μας έπιανε το αίμα! Πρέπει να ξεσηκωθεί ο Έλληνας! Happy birthday to you. Κλείνει ένας χρόνος. Happy birthday to you. Ένας χρόνος αριστερά. Happy birthday, happy birthday. Ένας χρόνος μάχης. Happy birthday.

ούτε τα χρήματα που θα πλήρωναν για τη χρονιά τώρα. Βγαίνουν όσες μέρες δεν πάνε στο σχολείο. Τι θα κάνεις εκεί. Μάζευες 600 άρια προχθές. Τώρα τι θα γίνεται εκεί. Α, ποιος ξέρει, ναι, σωστό. Είδε, να τα προβλήματα, φίλε. Οπ, να τα ένα-ένα. Δεν πάει με την ώρα, φίλε, με το μήνα. Άμα θες να πας. Με την ώρα δεν συμφέρει, χέστο. Αλλά ρε Αποστόλη τώρα, ένας χρόνος αριστερή κυβέρνηση, ενθουσιασμός, ικανοποίηση, λαϊκή ανάσταση και πάνε και κάνουν την εκδήλωση εκεί τη γιορτή τη μεγάλη στο Μπάμπικτον, πώς το λένε. Στο Τάικ Βοντό. Τάικ Βοντό. Ναι. Σου πέρασε και ένα μήνα που το έκανε εκεί ότι θα πέσει πολύ ξύλο, ετοιμαστείτε. Εδώ τέτοια ανάταση που υπάρχει, τέτοια λαϊκή ικανοποίηση, πρέπει να ανοίξουν όλες τις πλατείες, θα γεμίσουν οι δρόμοι. Άμα γεμίζαν οι δρόμοι θα ήταν καλά τα πράγματα και οι πλατείες, αλλά τέλος πάντων. Λέω για τη γιορτή. Α, για γιορτή, νόμιζα γενικώς. Happy birthday to you. Κλείνει ένας χρόνος. Happy birthday to you. Ένας χρόνος αριστερά. Happy birthday, happy birthday. Ένας χρόνος μάχης. Happy birthday to you. Εμείς, φίλες και φίλοι, σε αυτό το δρόμο της μάχης θα συνεχίσουμε για να κερδίζουμε βήμα-βήμα όλο και περισσότερα για τον ελληνικό λαό, δηλαδή για τέταρτο μνημόνιο. Και τα λέει πάρα πολύ καλά και πρέπει να γίνει αυτό το τέταρτο μνημόνιο, θα σας πω γιατί. Δεν μας πάνε οι ζυγοί αριθμοί στα μνημόνια. Μας είχε πάει πολύ καλά το πρώτο, το τρίτο. Λάθος, δεν μας πάνε οι μονοί. Το πρώτο και το τρίτο δεν μας πήγε καλά, ενώ το δεύτερο είχε πάει καλύτερα, αν θυμόσαστε, είχε κρατήσει περισσότερο χρόνο. Οπότε το τέταρτο που έρχεται όπου να είναι θα πάει καλύτερα. Άρα, όχι μονούς αριθμούς στα μνημόνια. Δεύτερο, τρίτο. Το πέμπτο θα το ξεπεράσουμε πάλι γρήγορα. Θα βρεθεί μια πρόθυμη κυβέρνηση με ένα τόνο ψέματα, αλίμονο. Και μετά θα πάμε για το έκτο, το οποίο επίσης θα προχωρήσει τη χώρα μπροστά. Με δεδομένο ότι βρίσκεται στο χείλος του γκρεμού η χώρα συνεχώς, το μπροστά σημαίνει αυτό που σημαίνει. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τους αγρότες για ποιο λόγο διαμαρτύρονται μετά και τη χθεσινή στο Τάικ Βοντό δήλωση που θα ακούσουμε τώρα του Αλέξη Τσίπρα. Για το 2016 θα ισχύσει για τους αγρότες ό,τι ακριβώς ίσχυσε και το 2015 στα φορολογικά ζητήματα. Την ίδια στιγμή στο ασφαλιστικό οι αναγκαίες αλλαγές που έρχονται σε ό,τι αφορά τις συντάξεις των αγροτών δεν είναι, καθόπως λένε, τόσο αρνητικές. Με την εθνική σύνταξη σχεδόν διπλασιάζονται οι συντάξεις του μεγαλύτερου μέρους του αγροτικού κόσμου. Μπράβο! Και διπλάσιες συντάξεις σας έχουμε. Το είπε, δεν το έχουμε μοντάρει. Καθόπως λένε, δεν είναι τόσο αρνητικά τα πράγματα. Ποιοι το λένε, γιατί το λένε. Οι ίδιοι αγρότες βέβαια το λένε, δεν έχουν σημασία. Το λέει ο Πρωθυπουργός που φέρνει το σχετικό νομοσχέδιο. Οι συντάξεις σας, να ακουστεί τώρα αυτό σε όλη την εθνική οδό, πάνω κάτω στα μπλόκα, θα είναι διπλάσιες από αυτές που παίρνετε τώρα. Φαντάζομαι έχουν αρχίσει, τα μαζεύουν σιγά σιγά, ανάβουν τις μηχανές και αποχωρούν από τα μπλόκα οι αγρότες, γιατί κατάφεραν με όλο αυτό να διπλασιάσουν τις συντάξεις τους, όπως το είπε χτες το αποσβολωμένο κοινό, έτσι κι αλλιώς εδώ και κανένα χρόνο, του Τάικ Βοντό, ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Θα ήθελα να ενημερώσετε αυτούς τους κυρίους και τις κυρίες που βγαίνουν και λένε ότι δεν τους κάνουν οι βλάχοι που βγαίνουν και κλείνουν τους δρόμους και ότι θα πάνε στη δουλειά τους και το ένα και το άλλο, ότι αν αυτοί οι βλάχοι δεν κατεβάσουν προϊόντα στις λαϊκές για να φάνε αυτοί οι μαλακές, θα ψοφήσουν της πείνας. Έτσι να τους πεις, φίλε. Α, και αν αυτό είναι το ζητούμενο. Να καταλαβαίνουν ότι πρέπει να είμαστε ενωμένοι σαν λαός. Αλλιώς δεν γίνεται. Αν είμαστε ενωμένοι σαν λαός, αλλάζουν πράγματα. Δεν είμαστε ενωμένοι. Πού είναι το ζητούμενο, φιλαράκι μου, καλά. Ναι, αλλά είναι αυτό το ζητούμενο για σένα, όχι για αυτούς. Κάτι έχεις μπερδέψει. Το διέρη και βασίλευε κρατάει χρόνια, είναι διαχρονικό πολύ. Καλημέρα, Αποστόλη. Γεια, φίλε. Καλή χρονιά, έστω και λίγο αργά. Δεν βαριέσαι. Είτε αργά είτε νωρίς, καλή δεν θα είναι. Εκτός και αν έρθει η ανάπτυξη ξαφνικά εκεί που δεν την περιμέναμε, που την περιμέναμε. Αλλά τέλος πάντων, αν έρθει ξαφνικά η ανάπτυξη έτσι απρόσμενα και μας κάνει μια χρονιά σούπερ. Να έχουμε να λέμε. Άκου τώρα να δεις, μιας και σήμερα οι αγρότες αρχίζουν τις κινητοποιήσεις. Εγώ πήγα στην Κρήτη να μαζέψω το λάδι και να βγάλουμε δηλαδή ένα εισόδημα. Ο ΣΥΡΙΖΑ πήγε και ψήφισε μαζί με την Ισπανία να ανοίξουν 55.000 τόνους παραπάνω εισαγωγή τη νησιακού λαδιού και να ρίξουν την τιμή. Από εκεί που